znów są bezpieczne. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 13. Serwis Trójki przedstawi Michał Przerba. Potrzebne są zmiany zasad używania broni przez żołnierzy służących na granicy, tak mówi szef MON-u. Poseł Szczerba oczekuje, że jutro na przesłuchanie przed Komisją do Spraw Afery Wizowej przyjdą prezes PiS i były szef Orlenu. W Normandii obchody 80. rocznicy lądowania aliantów i otwarcia drugiego frontu II wojny światowej. Szef resortu sprawiedliwości reaguje na zatrzymanie trzech polskich żołnierzy na granicy z Białorusią. Doszło do tego pod koniec marca, a wobec wojskowych toczy się śledztwo. Jutro rano na ten temat Adam Bodnar będzie rozmawiał z prokuratorem do spraw wojskowych Tomaszem Janeczkiem. Ponownie łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która, witaj, która zbiera od rana komentarze w tej sprawie. Byłaś na konferencji szefa MON-u, wicepremiera Władysława Kośniaka-Kamysza. Dziennikarze pytali go o osobę prokuratora Janeczka. Powiedz, skąd zainteresowanie tym śledczym? No bo prokurator Tomasz Janeczek jest zastępcą prokuratora krajowego i właśnie zajmuje się sprawami wojskowymi. Z komunikatu zamieszczonego przez prokuratora wynika, że o całej sprawie nic nie wiedział. Polecił po publikacji Onetu szczegółowo zbadać to wydarzenie i zażądał też akt sprawy. Inaczej o roli prokuratora mówią politycy obecnej ekipy rządzącej. Przypominają, że Janeczek to człowiek Zbigniewa Ziobry. Skomentował to również właśnie wicepremier szef MON Władysław Kośniak-Kamysz. Według tych informacji, które zostały nam przekazane z Ministerstwa Sprawiedliwości, z prokuratury generalnej, miał pan prokurator świadomość tych działań, bo wydawał zresztą decyzję w tej sprawie. Jak również prokurator działający na miejscu w Białymstoku, to jest prokurator, który został powołany na to stanowisko w roku 2019, więc to nie są nowe nominacje. No, ta sprawa zatrzymania żołnierzy nabiera dużych rumieńców politycznych. Odniósł się do niej prezydent Andrzej Duda, który jest teraz w Normandii. Prezydent zapowiedział zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego na najbliższy poniedziałek i spotkanie będzie poświęcone sytuacji na granicy, także wątkowi zatrzymanych żołnierzy. O czym mówiła Agnieszka Drążkiewicz. Kończy się czas świętych krów, mówi szef Komisji Śledczej do spraw afery wizowej Michał Szczerba. Polityk Koalicji Obywatelskiej oczekuje, że jutro na przesłuchanie stawią się prezes PiS Jarosław Kaczyński i były prezes Orlenu Daniel Obajtek. Obaj nie przyszli na wyznaczone na środę przesłuchanie, tłumacząc to obowiązkami związanymi z kampanią wyborczą. Komisja wystąpiła do sądu o nałożenie na świadków kar porządkowych, a w przypadku Daniela Obajtka jest też wniosek o zatrzymanie i doprowadzenie na przesłuchanie. Przesłuchania jutro się odbędą, deklaruje Michał Szczerba. Obydwaj świadkowie zostaną wezwani w sposób skuteczny, a my musimy zakończyć naszą pracę, ponieważ ten raport, te zawiadomienia, które przygotowujemy, muszą również pokazać społeczeństwu polskiemu i nam wszystkim, że kwestie rozliczeń, kwestie odpowiedzialności traktujemy jako sprawę priorytetową. Przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego zaplanowano na 9:00. Daniel Obajtek ma stawić się przed komisją w południe. Władze samorządowe litewskiego rejonu Trockiego chcą zlikwidować polskie placówki oświatowe w Starych Trokach i Połukniu. Zaniepokojone decyzjami litewskich władz samorządowych są polskie władze. Wiceministra spraw zagranicznych Henryka Mościcka-Dendys spotkała się z przedstawicielami mniejszości polskiej na Litwie. Podkreśliła, że w ciągu 30 lat od podpisania polsko-litewskiego traktatu o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy sytuacja Polaków uległa poprawie, ale sporo spraw jest jeszcze do wyjaśnienia. 30 lat po przyjęciu traktatu nadal kwestie dotyczące ochrony praw mniejszości nie są w pełni realizowane mimo zapisów traktatowych, więc tak jak zapewniałam społeczność polską, będziemy się upominać o te kwestie. Celem wizyty polskiej delegacji na Wileńszczyźnie jest zapoznanie się z działalnością polskich organizacji na Litwie oraz polskimi projektami realizowanymi na Litwie. W Normandii trwają obchody 80. rocznicy D-Day, czyli lądowania aliantów podczas II wojny światowej. Hołd brytyjski bohaterom tej operacji oddał król Karol III. Żołnierze ze Zjednoczonego Królestwa stanowili ponad połowę sił, które brały udział w wielkiej ofensywie na normandzkich plażach. W brytyjskich uroczystościach w Ver-sur-Mer uczestniczyła też królowa Kamila, brytyjski premier Rishi Sunak i francuska para prezydencka. Po wysłuchaniu wspomnień weteranów brytyjski monarcha wygłosił przemówienie, w którym oddał hołd żołnierzom różnych narodowości poległym w bitwie. Amerykańskie, brytyjskie, kanadyjskie, francuskie i polskie jednostki walczyły tutaj w Normandii. Na tym pomniku wyryte są nazwiska osób z 30 różnych krajów. Powiedział król Karol. Podkreślił, że pamięć o poległych zobowiązuje wszystkich żyjących. Starajmy się żyć według ich przykładu. Módlmy się o to, by taka ofiara nigdy się nie powtórzyła. Przekazujmy dalej ich głębokie przesłanie o odwadze i wytrzymałości. Przywódcy Wielkiej Brytanii i Francji złożyli wieńce, wręczyli odznaczenia weteranom i spotkali się z kombatantami. Stefan Folzer, Polskie Radio. To był Serwis Trójki.

Tak nazywa się ten program. Dzisiaj w składzie Agnieszka Łukasiewicz, Rafał Wodziński i ja, Agnieszka Obszańska, zapraszamy na te dwie godziny, które będą krążyć wokół różnych kulturalnych tematów, ale nie tylko, bo przecież słońce zaszło za oknem, więc musimy je teraz wezwać. Morning sun, where have you run? Light fills my soul with glory. Morning sun, where have you run? Life could be blessed with fun, fun. Morning sun, when the evening come and you so far gone away from me. Lonely heart, where you've been so long, what you're searching for, you've already won. Morning sun, where you've been so long and you so far gone, rise again. Yeah. Morning sun, where you've been so long, when the evening comes, so far gone, so where you've been so long, what you're searching for, you've already won. Searching for. Morning sun, where you've been so long, and you're so far where you've been so long, and you're so far gone away from me. Morning sun, where you've been so long, and you're so far gone away from me. Yeah. Morning sun, where you've been so long, when the evening comes, so far. Searching for, you already won. Morning sun, when the evening comes and you're so far gone, you rise again. No i tak, wraz z kolektywem Sault. Mam nadzieję, że powzywaliśmy trochę słońce. Nie wiem jak u wszystkich tych, którzy słuchają nas w różnych miejscach, ale tutaj z perspektywy Warszawy jakoś to słońce nie może się zdecydować. Zatem wzywajmy. Od razu przypomniałam sobie, że jest taka pozycja, nie to, że jestem taka mądra, bo ja nie ćwiczę i nie trenuję jogi, ale jest taka pozycja powitanie słońca i tak sobie wyobraziłam, że jakbyśmy my wszyscy teraz taką dobrą figurę powitania słońca ustanowili, no to może byłoby go trochę więcej. Gdyby ktoś chciał mnie pouczyć trochę, jak taką figurę dobrze wykonać, to polecam agnieszka.obszańska@polskieradio.pl. Agnieszka Obszańska, Teren Kultura na Facebooku, Obszańska na Instagramie. Proszę bardzo, można nawet wysyłać filmiki. A ja teraz mknę do bardzo słonecznego człowieka, gościa, który już jest z nami, Bartek Warzecha. Dzień dobry. Dzień dobry. Bartek Warzecha, czyli znakomity fotograf. Fotograf, który w konkursie Grand Press Photo zdobył laur. Właśnie wygrałeś i zdobyłeś główną nagrodę. To jest prestiżowy konkurs, ale to jest też taka opowieść o tym, że nagroda to już dla ciebie nie jest nowość jakaś, chociaż taka może tak. Taka to jest nowość. Rzeczywiście za pierwszą książkę dostałem wyróżnienie w Grand Press Photo 2 lata temu. Za pierwszą książkę fotograficzną. Tym razem jest pierwsza nagroda w konkursie Photobook of the Year. Także super, bardzo się cieszę. Ja dołączam się do tych twoich uciech i mam nadzieję, że wszyscy, którzy nas słuchają, także ucieszą się z tego, że będzie można już, albo można spojrzeć i przyjrzeć się twoim zdjęciom. Rdza to jest takie przedsięwzięcie twoje fotograficzne, które zamyka się w przepięknie wydanej książce fotograficznej pod tym samym tytułem, ale jest to też historia i opowieść o twojej podróży do miejsca, które kocham stereotypizować, egzotyzować. Jest takim bardzo popularnym miejscem wycieczek turystycznych. To miejsce to? Kreta. Ruszajmy z tobą na Kretę. Ruszasz na Kretę i jak ją widzisz? Pierwsze zetknięcie było bardzo trudne. Trafiliśmy do takiego małego miasta pod Heraklionem, które było totalnie nieciekawe. To był chyba listopad i było fatalnie po prostu. Na dodatek była kiepska pogoda, padało jakieś watachy psów biegające po ulicach. No wszystko, czego człowiek może się spodziewać w innym miejscu niż słoneczny kurort. Natomiast szczęśliwie ruszyliśmy dalej, nie zrażając się, i zaczęliśmy zwiedzać wyspę, ja i Ewa. I wróciliśmy na nią jeszcze 10 razy potem. I pewnie będziemy wracać, bo chyba znaleźliśmy wspaniałe miejsce do bycia. Może nie do mieszkania na co dzień, może nie do, ale do wracania. I to jest od razu tutaj moment, w którym ciśnie mi się na usta pytanie, bo skoro jedziecie na Kretę, w jakiś sposób odbieracie ją swoimi zmysłami, emocjami, także jakimiś oczekiwaniami, bądź brakiem tych oczekiwań, to jeszcze mam nadzieję o tym opowiesz, ale ruszacie do miejsca, które no, jest, jak wyobrażamy sobie, miejscem z folderów. Ty w Rdzy, czyli w książce fotograficznej, w tej pięknej, wizualnej opowieści, pokazujesz Kretę no, z nieco innej strony. Z jakiej? Tak, ona jest. To jest też tak, że ta wyspa jest tylko pretekstem do powstania tych zdjęć. I pewnie podobne zdjęcia mogłyby powstać w innym miejscu, na innej wyspie, niezwiązanej z Grecją. Może powstałyby trochę inne zdjęcia, może wyglądałyby, nie wiem, nastrojowo trochę inaczej. Pewnie architektura byłaby inna, czy krajobraz, ale jakby to jest odpowiedź o uczuciach. I ta Kreta, oczywiście ona tam jest, przewija się, jakby pulsuje w tej książce. Natomiast myślę, że też udało nam się ułożyć na tyle impresyjną opowieść o tym, że każdy sobie może odczytywać tę książkę na różne sposoby i znaleźć swoją drogę do Rdzy i do odczytania tego. Co zawarliśmy w fotobooku. To jest też tak, że te stereotypy jakby znamy i te zdjęcia, które są właśnie takie, nie wiem, jak plaża Elafonissi z różowym piaskiem. Wszyscy wiemy, jak ona wygląda. Najczęściej na zdjęciach jest tam tłum ludzi, a miałem okazję być na tej plaży, kiedy było, nie wiem, tam 6 osób. I to jest super doświadczenie. A jak to się stało? Jak to możliwe? Myślałam, że przez cały rok tam. Nie, poza sezonem gęsto. Rzeczywiście w grudniu na przykład bywa dość pustawo. I polecam bardzo. Nigdy nie byłem na Krecie w sezonie. Więc jakby też bardzo się tego obawiam i zderzenia tej rzeczywistości, którą znam, z właśnie z rzeczywistością turysty. Boję się bardzo jakby doświadczenia tego. No, to ja jeszcze jestem o krok dalej, bo nigdy nie byłam na Krecie, ale być może ktoś ze słuchaczy albo słuchaczek był. Zachęcam, proszę pisać i dzielić się swoimi czy wspomnieniami, czy jakimiś impresjami, czy przemyśleniami na temat Krety, chociaż tak dumnie i szumnie powiedziałam, jakie można mieć przemyślenia na temat Krety. Ale po przeczytaniu wstępu i zobaczeniu tego fotobooka, fantastycznej książki fotograficznej, zasłużenie nagrodzonej Rdza, wierzę, że bardzo mnóstwo narracji takiej z podróży, która jest peryferyjna, można wysnuć, można stworzyć w swojej głowie. Ruszasz, opowiadasz o tym, że jesteście we dwójkę. Nie będę pytać, kim jest Ewa, ale pozdrawiam bardzo, bardzo mocno. Ruszacie i jaka rzeczywistość ciebie interesuje z perspektywy spojrzenia przez obiektyw? A w przypadku Rdzy... To też sam projekt zaczął się przypadkowo. To było miejsce, nie pojechałem tam z założeniem robienia cyklu fotograficznego projektu. Pierwszy raz szukaliśmy miejsca po prostu do odpoczynku. I to jest też trochę to, co chciałbym podarować ludziom oglądającym książkę. Ten odpoczynek i brak pędu w tym wszystkim, co dla mnie było bardzo ważne. Oczywiście przez 10 lat, kiedy powstawały zdjęcia, wydarzyło się wiele rzeczy w moim życiu, i dobrych, i złych, i ta Kreta była też takim i katalizatorem uczuć różnych, bo miałem szansę, żeby pobyć i ze sobą, i też z przyrodą, co jakby w pędzie, w pracy jest bardzo trudne. A udało się w ogóle zauważyć tobie jakieś zmiany w samej Krecie na przestrzeni dekady? Tak, jak państwo przejrzycie książkę, to tam jest jedna też taka sytuacja, która jest taką kodą. I było ich więcej, bo rzeczywiście część rzeczy tylko pozornie się nie zmieniała. I tak jak, tutaj trochę zdradzę, tak jak Rdza, która jakby zachowuje kształt mniej więcej rzeczy, którą zżera, no to jednak bardzo wpływa na to, co widzimy. To, co widzimy teraz, ja widzę. To jest ta straszna sytuacja, kiedy mogę powiedzieć, jak szkoda, że państwo tego nie widzą. Ale to wcale nie jest ta sytuacja, bo wystarczy zajrzeć na media społecznościowe Bartka Warzechy albo na twoją stronę. Tam możemy od razu zobaczyć, kliknąć sobie elegancko na klawiaturze, wystukać Bartek Warzecha, Rdza i od razu cały ten konglomerat obrazów kreteńskich, ale nie tylko. Też. Bo jak wspominałeś, jest to bardzo uniwersalna opowieść o uczuciach. Nam się po prostu otworzy. To jest też podróż, którą... No, każdemu z nas otwiera się w głowie coś innego. Każdy z nas ma jakąś podróż, z której różne rzeczy wyjmuje. A kiedy na przykład patrzę sobie na takie zdjęcia jak plaża, a na niej fantastycznie ujęte, fantastycznie to dlatego, że one kaczki, to są kaczki, od razu to powiem. I te kaczki na tej plaży wyglądają jakby tańczyły. Więc tutaj pomimo tego takiego uczucia, o którym mówisz i opisie wyspy, są też takie zabawne zdjęcia. Bawisz się trochę konwencją. Bardzo nam na tym zależało. Fotoedycją książki zajmował się Grzegorz Dąbrowski, z którym wcześniej zrobiliśmy wystawę pod tym samym tytułem, pokazywaną w warszawskiej Kordegardzie. I ja początkowo nie byłem fanem włączenia tego zdjęcia do cyklu. Miałem takie poczucie, że to rozbije i w ogóle jakby chciałem opowiadać trochę o czym innym, a finalnie okazało się, że to super działa, za co też jestem bardzo Grzesiowi wdzięczny i właśnie wpuszczenie tych wszystkich zabawnych też sytuacji, dających oddech, jest bardzo ważne i cieszę się, to przy wystawie nie miałem pewności, w książce już byłem pewien, że to koniecznie musi się znaleźć. Kaczki bardzo intrygujące, też rozbrajają trochę tę, ja nie wiem, czy to nazwać. Kradły jedzenie. Jeszcze tutaj widać, jedna z dziobem zbliża się do torby. Tak. To jest sytuacja napięcia takiego. To napięcie widać w obrazie. Gdyby ktoś chciał na przykład zobaczyć te zdjęcia nie w sieci, ale zmierzyć się z nimi gdzieś blisko, na przykład zobaczyć na jakiejś wystawie, czy będzie jakaś okazja? Spróbujemy pokazać, pokazać jeszcze raz rdze. Będę wdzięczny za śledzenie mediów społecznościowych. Będziemy dawać znać, kiedy to się uda. To od razu możesz nadać trajektorię klikania. Dobrze, to Bartek Warzecha, Instagram. I chyba to jest najlepsze źródło informacji. To szukajmy i sprawdzajmy. To wystawa, a gdyby ktoś chciał nabyć na przykład książkę fotograficzną, przypomnę, książkę fotograficzną, która stała się książką fotograficzną roku w konkursie Grand Press Photo, to co może zrobić? Książka jest dostępna stacjonarnie w Galerii Ślędzińskich w Białymstoku. Galeria była wydawcą i bardzo nam zaufała. Dlatego książka wygląda tak, jak wygląda i mieliśmy pełną wolność działania, a online jest dostępna w księgarni Prospero i w Leica Store w Warszawie. Jest dostępna, w obu księgarniach jest dostępna i online, stacjonarnie, więc zapraszamy. To jest też bardzo warte podkreślenia. Kiedy rozchylam poły okładki, można podkrywać bardzo dużo zaskakujących elementów, które dopełniają wizualnie twoje zdjęcia. To jest też zasługa świetnej projektantki. To opowiedzmy prawda. Trochę. Tak, drugi raz miałem wspaniałą przygodę i ogromną przyjemność pracy z Anią Nałęcką-Milach. Pracowaliśmy też przy pierwszej książce wydanej przez Instytut Teatralny. Tutaj część teamu się powtarza. Agnieszka Kubaś była odpowiedzialna za redakcję książki znowu. I tak długo pracowaliśmy nad książką. Mieliśmy też nieplanowany przestój. Powstało trochę zdjęć, które początkowo nie weszły do książki, potem się pojawiły w niej, pojawiły się w niej po zmianach. Tak, no Ania, fenomenalna wyobraźnia i ogromne doświadczenie. Więc w samych superlatywach tylko mogę mówić i życzyć sobie, żebyśmy jeszcze raz mieli szansę współpracować przy nowych rzeczach. Anna Nałęcka-Milach, to już jeżeli chodzi o projektowanie książek, klasa międzynarodowa. Zatem nic, tylko polecać. Rdza, fantastyczna książka fotograficzna. Bartek Warzecha, dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo. Był z nami, poopowiadał o Krecie, ale tak naprawdę o bardzo uniwersalnym wymiarze tego przedsięwzięcia. Dziękuję ci. Trzymam kciuki, żebyśmy mogli gdzieś obejrzeć wystawę, a że jesteś z walizką, to ruszasz pewnie w drogę. Tak jest. Dzisiaj jadę do Białegostoku, do mamy i do moich przyjaciół. Pozdrawiaj mamę w takim razie. A wiesz, gdzie za chwilę ruszymy? Nie mam pojęcia. W drugą stronę, do Katowic. O! The fun will go on. Oh, oh yeah. I need America. Sometime, a little later. In the meantime, to you I belong. Then no pain without the gains of feeling some. but baby, this could sustain me. You should play a love song. You can play a love song. Why? Oh, baby, take your hands off hater, off my baby's fader. Oh, when it comes to this song, you can't play it too long. Royshen Murphy. No i to jest świetna wiadomość, bo zdaje się, że jest potwierdzona i nie zanosi się, żeby nie miała przyjechać na Tauron Nowa Muzyka. Festiwal w Katowicach, który rusza już 20 czerwca. Trzeba już ostrzyć sobie kły, polerować buciki i trzeba też zaglądać na stronę festiwalu, żeby przebierać się w tym wszystkim, co przygotował dla nas festiwal. Ja już przestaję mówić, ponieważ oddam głos temu, który o festiwalu wie najlepiej, najwięcej i świetnie o tym opowie. Adam Godziek, halo, halo. Halo, halo, dzień dobry, cześć, bardzo mi miło. Bardzo miło i nam. Całkiem miło też brzmi ten pomost Warszawa-Katowice. Ruszajmy z kopytka, ponieważ to jest taki czas, kiedy najostrzej chyba pracujecie. To jest wytężony czas, kiedy no, ostatnie pacnięcia, chciałabym powiedzieć pędzlem, ale przecież nie pędzlem, ale stawia się sceny, szykuje się teren. Cały czas dba się już o to, żeby być na linii ze wszystkimi artystami i artystkami. Royshen Murphy, bardzo otwarta. Widzę, że specjalnie przygotowuje dla was filmiki. To jest fajna postać? Znaczy, to jest, oprócz tego, że słyszycie dwa razy, ale sobie z tym poradzę oczywiście. No Rosin to jest królowa i ja szczerze ją kocham, nieobiektywnie, ale myślę, że nie tylko ja. No, cały czas dwa razy was słyszę, ale spoko. Dla mnie ta jej ostatnia płyta to jest jej najlepszą w solowej karierze. Także na nią czekamy. Z tych dobrych wiadomości, które ogłosiliśmy wczoraj, to w końcu się pojawiły szczegóły dotyczące tak zwanego timetable festiwalu. Czyli wszystkie sceny podane są razem z poszczególnymi slotami, dzień po dniu. No przepraszam, ale słyszę was dwa razy. No nie wiem, czy możemy tak rozmawiać. Słuchaj, to jest taki rodzaj rozmowy, w której mówisz, że słyszysz dwa, a powinieneś słyszeć trzy, bo jesteśmy w trójce. Więc proponuję teraz, zróbmy krótki szacher-macher muzyczny, który też jest związany z festiwalem Tauron Nowa Muzyka w Katowicach. Wiesz, jaka dziewczyna teraz się pojawi? Nasza tu rodzima, krajowa, kochana, czy z daleka? Z daleka, z daleka. To ja ci od razu podpowiem. I am DDB. Yeah, I don't wanna come off too strong. Yeah, but In your hands is where my heart belongs. Yeah. And tell your mates they can't tag along. We can go back and forth all night long. Yeah. Kill my ego, can you see my soul? Yeah. I swear I promise I'll admit my wrongs. Yeah. I swear I promise I'll admit my wrongs. Tiff-a-tat. Playing games, we ain't doing all of that. What you doing, what you saying, where you at? Where you at? Where you at? Get straight to the point, why do we have to act? Say what's on your mind, I reflect it back. I'm DDB na festiwalu Tauron Nowa Muzyka w Katowicach. Katowice, mam nadzieję, z nami. Adam Godziek, halo, halo. Tak, teraz jest bardzo dobrze, bardzo się cieszę jeszcze raz. Dzień dobry. Dzień dobry i teraz mam nadzieję, że nie słyszę pana ani podwójnie, ani potrójnie, tylko pojedynczo. Słyszę cały czas potrójnie, co się bardzo oczywiście cieszę. A wracając do pytania, to wczoraj ważne informacje, myślę, że takie, na które nasza publiczność czekała, czyli ogłosiliśmy dokładny timetable każdejże sceny. Tak jakby trochę wracamy do formatu i wielkości festiwalu sprzed pandemii, z czego się bardzo, bardzo cieszymy, bo zarówno ilość artystów, ilość scen, teren festiwalu tak rośnie i wraca do tego, co się działo parę lat temu. Te wszystkie szczegóły można pooglądać i poczytać zarówno na stronie, jak na wszystkich social mediach. Jest tego bardzo dużo i to na razie są ogłoszone te główne sceny festiwalu, czyli co się będzie działo w piątek, w sobotę muzycznego. Przed nami jeszcze ogłoszenia dotyczące wszystkich tych takich towarzyszących sytuacji, zarówno tych na terenie festiwalu, jak i tych, które się będą odbywały w Katowicach, czyli w mieście Instytucji Kultury Miasto Katowice. Także przed nami jeszcze parę bardzo ciekawych ogłoszeń. Zaczynamy, tak jak wspominałaś, już 20 czerwca też wyjątkową sytuacją, bo trochę przypominamy, odkrywamy starą salę koncertową NOSPR, która się znajduje w tym słynnym December Palace, tak to w Katowicach od lat nazywamy. Teraz jest to siedziba budynek Instytucji właśnie Kultury Miasto Ogrodów. I tam taki wyjątkowy koncert audiowizualny performance Roberta Henke. Tak troszeczkę inaczej niż do tej pory, bo zawsze zaczynaliśmy takim uroczystym koncertem otwarcia w nowej siedzibie NOS. Natomiast teraz ta nowa siedziba NOS jest główną sceną festiwalową, czyli będzie można zarówno w piątek, jak i w sobotę w trakcie tych regularnych dni festiwalowych wejść na dużą salę koncertową, na przykład o 23 wieczorem i zobaczyć przepiękny koncert Kelly Moran z Nowego Jorku lub Bendiga Giske z Norwegii. To są tacy bardzo nowomuzyczni, myślę jeszcze nieznani i do odkrycia artyści podczas naszego festiwalu. No i tych scen bardzo różnych, z różnymi gatunkami muzycznymi, jak co roku, bo nasz festiwal, myślę, że tym się charakteryzuje, że my tak prezentujemy właściwie wszystkie możliwe gatunki muzyczne, od muzyki symfonicznej, przez jazz, przez całą elektronikę, hip-hop, który przed chwilą prezentowałaś, bardzo fajne i ciekawy. IMDb to jest jedno z takich, myślę, no pewnie nie dla wszystkich odkryć, bo to nie jest artystka, która jest nieznana, ale na pewno to jest takie spotkanie, które dla niektórych może być nie tyle zaskoczeniem, co bardzo ciekawym odkrywaniem innych kompletnie brzmień. Powiedz, bo opowiadasz i zaraz jeszcze do tego wrócimy na króciutko, ale co jest dla ciebie takim największym odkryciem, które sprowadziłeś na festiwal? No, na przykład tych dwoje artystów, o których przed chwilą wspomniałem, czyli Kelly Moran i Bendik Giske. Natomiast polecam jak zawsze, bo mamy w amfiteatrze w tym roku szalone koncerty takie z całego świata i na przykład jest taki band, który się nazywa Nihil Oksika, w piątek o 2 w nocy będą grali, albo w sobotę na tej samej scenie też o 2 w nocy Kokoko z wykrzyknikiem na końcu. To w kontrze do naszego rodzimego bandu pod tytułem Kury, który też będzie na tej samej scenie, także będzie i Kokoko i Kury, ale z tych nową muzyką Kury pewnie każdy wtajemniczony fan muzyki w naszym kraju zna, poznał i słyszał, natomiast Kokoko myślę, że nie każdy. Może połączą się jakoś, stwórzcie taką sytuację. No, jest taka możliwość. Generalnie ta scena amfiteatralna, która jest taka troszeczkę niby mniejsza z boku, to na co roku ma takie przełomowe i bardzo ważne wydarzenia na naszym festiwalu. Zaczęło się to dawno, dawno temu od koncertu Taco Hemingwaya, który był jeszcze wtedy wschodzącą gwiazdą, a w tej chwili wiadomo, kim jest. I na tej scenie w tym roku będzie tak trójmiejsko, bo oprócz Kur jest mój ulubiony polski młody band, czyli Nene Heroin. Będzie też Klawo. O, Klawo, świetnie. Zresztą, Klawo, tak. Zróbmy w ten sposób. Teraz możemy śmiało już wszystkich odesłać na stronę festiwalu, której adres brzmi? Festiwalnowamuzyka.pl. Świetnie. Tam zaglądamy. Zresztą jesteście już w blokach startowych. Czarno na białym widać całe line-upowe rozdanie i kto z artystów i artystek pojawi się w Katowicach. Więc nic, tylko planować sobie te 4 dni z wami. Przypomnę, od 20 czerwca do 23. To będzie także sporo dni z trójką. Będziemy tam na miejscu. Zaczynamy już w czwartek. Kończymy pewnie w niedzielę, ale o tym wszystkim będziemy mówić o tym i opowiadać na bieżąco. Adam Godziek, trzymam kciuki za te 2 tygodnie przygotowań i widzimy się na miejscu. Tak, widzimy się na miejscu. Do zobaczenia. Czekamy, jesteśmy gotowi. Festiwal jest tak naprawdę cały zaplanowany i zaczynamy go produkować. Także do zobaczenia. Dzięki wielkie. Do zobaczenia. Tak samo jest gotowy już do startu Mexican Institute of Sound. De todas esas. me gustan las estrellas ni creo en extraterrestres. Reto a cualquiera que conciencia lo demuestre. Con mi t-shirt de la NASA he dormido y vomitado. Es un amigo inseparable que siempre me ha acompañado. Es mi t-shirt de la NASA. Es mi t-shirt de la NASA. Es mi t-shirt de la NASA. Es mi t-shirt de la NASA, que de todas es la negra. En la batalla de la guerra, 100 dragones, 2 quimeras, me robaron la remera. Siempre pensé que es absurdo que en Venezuela sea franela. Es mi t-shirt de la NASA. Es mi t-shirt de la NASA. Es mi t-shirt de la NASA. Es mi t-shirt de la NASA, que de todas es la negra. Hace 7 años que no dejo de usarla. Ya es una garra y ni modo que tirarla. Sin esa t-shirt de la NASA no soy nadie miserable. Tragedia griega que a Sansón cuando le quitan su pelambre. Es mi t-shirt de la NASA. Es mi t-shirt de la NASA. Es mi t-shirt de la NASA. Es mi t-shirt de la NASA, que de todas es la negra. Es mi t-shirt de la NASA. Es mi t-shirt de la NASA. Es mi t-shirt de la NASA. Es mi t-shirt de la NASA, que de todas es la neta. Ten Meksykański Instytut Dźwięków to jest jednoosobowa instytucja, fantastyczny producent z Mexico DFE, który poleciał gdzieś w kosmos w t-shircie z napisem NASA, a my teraz myślę, że zejdziemy na ziemię, ale jaką? Ruszymy sobie do kina. Fajny film. I zaglądamy do Tarnowskiego Centrum Kultury. Tam na miejscu już dyrektor Tomasz Kapturkiewicz i bardzo ważne weekendowe wydarzenie, o którym porozmawiał z nim Ryszard Jaźwiński. Czym zaczyna się weekend, czyli co jeszcze w piątek? No zaczynamy trochę klamrowo, bo to będzie nasz drugi weekend na przykład z kinem plenerowym, które prezentujemy znowu po kilku latach w Tarnowie. Tym razem we wschodniej części miasta wokół Domu Kultury na osiedlu Westerplatte i zarówno w piątek, jak i w sobotę, czyli w 7 i w 8 dniu festiwalowym. Wciąż mamy czynne 2 wystawy do końca festiwalu. Wystawa Inki Rosochy, Nie mogę na to patrzeć, i plakiat, wystawa plakatu filmowego, wybranych plakatów Maxa Bereskiego. Przypomnę, autora tegorocznego plakatu festiwalu w kinie Marzenie. Bardzo serdecznie zapraszamy na tym razem blok filmów krótkometrażowych o 17 i 19. Spotkania z twórcami również. Czyli nawet 2 bloki, bo to już będzie po projekcjach konkursowych. Tak, to już będzie po projekcjach konkursowych. I co ciekawe, gramy jeszcze jeden spektakl w piwnicach Tarnowskiego Centrum Kultury w Rynku. Miejsce nieprzypadkowe, bo to spektakl Stramerowie. To jest sceniczna wersja drugiej części bestsellerowej powieści Mikołaja Łozińskiego. Tutaj też ciekawa zbieżność nazwisk, bo to brat tegorocznego przewodniczącego jury. A ubiegłorocznego laureata. Człowiek, który napisał wspaniałe 2 powieści o tarnowskich Żydach, o tarnowskiej rodzinie Stramerów, której losy właśnie bardzo mocno tutaj wybijają się z zakątkami miasta, z ulicami, z wspomnieniami sprzed okresu wojny. A z kolei wspomniany tutaj, chociaż jeszcze bez imienia, Paweł Łoziński, czyli tegoroczny przewodniczący jury, a ubiegłoroczny laureat głównej nagrody, będzie oczywiście w sobotę, bo sobota to bardzo ważny dzień dla festiwalu. No tak, Paweł będzie też na spektaklu Stramerowie. Spektakl reżyseruje też tarnowianin, od lat mieszkający w Warszawie, Tomasz Cys. Człowiek pochodzący stąd i bardzo się tym szczycący, a wśród czwórki aktorów m.in. Karolina Bruchnicka czy Józef Pawłowski. Myślę, że to bardzo ciekawa propozycja na piątek. No i zostaje nam ważny festiwalowy dzień, czyli sobota. To będzie dzień wielu miłych, bardzo niespodzianek dla wielu osób. Między innymi ty również wiem, że otrzymasz prestiżowy odznaczenie. Stowarzyszenie Państwowe właśnie za działalność kulturalną w Tarnowie, ale też poznamy laureatów festiwalu. No bardzo na to liczymy. Rzeczywiście tych nagród będzie sporo. Te najbardziej prestiżowe dotyczą oczywiście festiwalu filmowego. Przypominam, że to będą nagrody Grand Prix, nagroda jury młodzieżowego oraz nagroda publiczności. Poza tym mamy dwie nagrody specjalne. Gala wręczenia nagród odbędzie się w kinie Marzenie i przy tej okazji wspaniały koncert Royal String Quartet z muzyką filmową, między innymi muzyką Pawła Mekietyna. Oficjalnie festiwal kończy się właśnie w sobotę wieczorem, ale wy macie już taką wieloletnią tradycję, że jeszcze ta niedziela jest dniem specjalnym, to taki dodatkowy epilog festiwalowy, ale też istotny właśnie przede wszystkim dla widzów. Tak, rzeczywiście epilog to prezentacja nagrodzonych filmów i zaczynamy już przed południem o 11 zestawem bajek plus bajka nagrodzona przez jury dziecięce, bo i takie mamy w ramach naszego festiwalu. Tutaj sekcja kina dziecięcego też bardzo prężnie działa od kilkunastu lat. O 15 nagroda jury młodzieżowego, o 17.30 nagroda publiczności i wreszcie o 20 nagroda Grand Prix. Te wszystkie filmy będzie w jakiś sposób można sobie nadrobić, jeżeli ktoś nie znalazł czasu lub nie mógł w trakcie festiwalu przyjść do kina Marzenie, to jeszcze ta niedziela będzie taką ostatnią szansą. Na moment jeszcze wróćmy do wydarzeń dnia dzisiejszego, bo wieczorem zostanie uhonorowana pierwsza znana już nam laureatka 38. Tarnowskiej Nagrody Filmowej. To jest laureatka, którą już zapowiadaliśmy ze znacznym wyprzedzeniem przed festiwalem. Oczywiście mówimy o pani Krystynie Jandzie. To rzeczywiście odbędzie się dzisiaj wieczorem po spektaklu w Centrum Sztuki Mościce, spektakl My Way w jej reżyserii i oczywiście główną rolę gra pani Krystyna Janda. Po zakończonym spektaklu wręczenie nagrody za całokształt twórczości, pamiątkowa statuetka Wieczność autorstwa Sławomira Micka. Za każdym razem staramy się, żeby to były bardzo zindywidualizowane statuetki pamiątkowe. No i też niezapomniany wieczór i spotkanie, możliwość rozmowy później z laureatką. Tomasz Kapturkiewicz zapraszał, Ryszard Jaźniński przepytywał, a ja niezmiennie polecam wyjazd do Tarnowa i Tarnowskiego Centrum Kultury, a odwiedzenie także dzielnicy Mościce, która jest bardzo intrygującą dzielnicą. Nic, tylko odwiedzać Tarnów. Albo na przykład Trójkę, bo zapraszamy na niedzielny koncert do studia imienia Agnieszki Osieckiej. To o godzinie 19, proszę sobie zapisać w kalendarzach. To jest koncert zapowiadający wrześniowy Great September Festival. No i tym razem na trójkowej scenie zabrzmi muzyka alternatywna w postaci duetu Pola Chobot, Adam Baran, a do tego jeszcze MOP, czyli Dawid Kaletka. Czy ktoś jest zainteresowany? Jeśli tak, proszę dzwonić 2 2 7 3. A ja zostawiam Państwa teraz z taką przyjemną, pędzącą niczym rumak muzyką.